Amazon Black Friday week met kortingen tot wel 40% begint vrijdag. Te gek! Tijd voor een feestje! Ontdek samen geweldige deals tijdens Amazon Black Friday week met kortingen tot wel 40%. Van 17 tot 27 november op amazon.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keyne. Ik ben ervan overtuigd dat we een enorm urgent klimaatprobleem hebben. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik denk ook dat geen enkele klimaatregel zal werken als die niet ook sociaal rechtvaardig is. Want niemand wil gekke Henkie zijn. Daar kunnen we ook niks aan doen. En dus kijk ik toch wel met angst en beven naar de peilingen. Ik ben een zwetende kiezer. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Er is trouwens nog een wat prozaïsche reden voor mijn gezweet. Ik ben nogal grieperig, dus als u af en toe dit hoort, dan heb ik de zogenaamde kuchknop ingedrukt, wat een beetje een eufemisme is voor de gierende hoestbui die me af en toe teistert. Maar daaromheen gaan we het veel over die verkiezingen hebben, vanuit Den Haag en vanuit Brussel. En we kijken uiteraard naar de situatie in de ziekenhuizen in Gaza. Waar komt David Cameron opeens weer vandaan? En wat jammer dat het couperusjaar een beetje in mineur dreigt te worden afgesloten. Maar daar gaan we wat aan doen. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 13 november. De situatie wordt steeds nijpender bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Er is al dagen geen stroom en water. For the last three days, Al-Shifa has not received water and electricity and has stopped operating. And that is extremely, extremely dramatic. Israël gaat intussen door met aanvallen. Er zouden namelijk Hamas-strijders onder het ziekenhuis zitten. Hamas terrorists operate inside an Al-Shifa hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Eigenlijk zijn aanvallen rondom ziekenhuizen streng verboden, zegt defensiespecialist Peter Weininga. Een ziekenhuis heeft een beschermde status binnen internationaal humanitair oorlogsrecht. Maar de aanwezigheid van Hamas-strijders verandert volgens hem de zaak. Als het ziekenhuis wordt misbruikt door de verdedigende partij om daar bijvoorbeeld inderdaad zoals hier een commandocentrum in te richten, dan verliest het zijn beschermde status. En dan mag het door de aanvallende partijen worden aangevallen. Hoe dat ook zij, Nederland kijkt intussen of het mogelijk is om zieke kinderen uit Gaza hierheen te halen. Het ministerie van VWS is op dit moment aan het kijken hoeveel kinderen zij zouden kunnen opvangen. En we spreken zo meteen verder over de situatie rond die ziekenhuizen in Gaza. Dan naar een opvallende comeback in Groot-Brittannië. Hallo. Jaren na zijn vertrek als premier keert David Cameron terug in het kabinet. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken. I've decided to join this team. That work starts now and I've got to get on with it. En dat is best opvallend, want Cameron was helemaal verdwenen van het politieke toneel. 7 jaar lang is hij volledig vooral een beetje aan het tuinieren geweest en speeches geven voor aantrekkelijke bedragen. Maar de politiek is hier heel ver van weggebleven. Ja. En tot ineens vandaag. Presentatoren van Sky News wisten dan ook niet wat ze zagen toen Cameron kwam voorgereden bij 10 Downing Street. David Cameron? What? I was not expecting that. Okay. En ook die wonderbaarlijke terugkeer bespreken we zo meteen nader. Veel ouderen en zieken hebben hem altijd omhangen, een speciale alarmknop van het bedrijf Tunstall. Dat is het eerste wat je pakt, hè? Tenminste, wat je pakt als je onder de douche geweest bent. Handig voor als je in nood bent. Maar nu heb je er weinig aan, zegt een Limburgse zorgorganisatie. Er is een storing. Het probleem is dat als een cliënt valt, want al is dat het incident, dat een kwetsbare ouderen valt en dat dan het signaal niet tot bij ons komt. Vervelend, want stel dat er juist nu nood aan de man is. We hebben ook echt gevraagd aan mantelzorgers, buren, kinderen, noem maar op. Hou even net even wat meer een oogje in het zeil, want er kan iets misgaan. Dan terug naar dit weekend, toen een nieuw kinderprogramma groot nieuws leek te hebben. Diewertje Blok gaat stoppen met het Sinterklaasjournaal, maar waarom? Wat vinden de deskundigen aan tafel over het bericht dat Diewertje stopt? Maar geen zorgen, het bleek allemaal fake news. Vanavond was Diewertje gewoon weer op tv met het eerste Sinterklaasjournaal van dit jaar. En zoals we gewend zijn van de Pieten, helemaal probleemloos verloopt het niet. We zijn het grote boek vergeten mee te nemen! Oh. Ja, hoezo niks aan de hand? Het is gewoon een ramp. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar gelukkig is er dan altijd nog de krant en die is al gelezen door Ewout de Jong. Het Nederlandse trainingscentrum voor Oekraïense F-16-piloten in Roemenië is helemaal klaar. Toch gaat het nog even duren voor ze kunnen worden klaargestoomd voor het luchtgevecht. Dat is te lezen in de Telegraaf. Roemeense leerlingvliegers kunnen al beginnen, maar er zijn zorgen over de veiligheid van de trainers. De opleiding van de Oekraïners wordt verzorgd door het Amerikaanse Lockheed Martin. Dat zijn gewone burgers die niet vallen onder de bescherming van Defensie. Als hun gezicht of naam bekend wordt, kunnen ze ook bij de Russen in beeld komen. En, zegt een van de trainers, dan hoeft er maar één bericht naar het thuisfront te gaan over dat ze weten waar je gezin woont. De Volkskrant heeft zich net als Trouw verdiept in politieke online advertenties met de verkiezingen in aantocht. De EU besloot vorige week strengere regels in te voeren voor die advertenties. Onderdeel van het akkoord zijn regels voor zogeheten micro-targeting. Daarbij kregen kiezers specifiek op hen gerichte advertenties te zien. Techbedrijven als X en Meta van Facebook en Instagram verzamelen allerlei gegevens van hun gebruikers. En die worden gebruikt voor gerichte advertenties, onder andere van politieke partijen. Wie interesse heeft in, laten we zeggen, paardrijden en André Hazes, krijgt advertenties te zien van BBB. Ben je jong en hoog opgeleid, dan zijn D66, PvdA GroenLinks en Volt in je geïnteresseerd. Er gaat nog niet heel veel geld om in micro-targeting, maar het lijkt wel effectief te zijn. Daarom zijn er zorgen over manipulatie van kiezers, dus de regels worden steeds strenger. Het is overigens bijna onmogelijk om geen op jou gerichte advertenties te ontvangen. Meer politiek in het Nederlands Dagblad. Dat heeft onderzocht waarom de ChristenUnie kiezers verliest onder studenten. Sommigen zijn conservatiever geworden en stappen over naar de SGP. Maar er gaan ook stemmen verloren aan het CDA en GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat is vanwege het milieubeleid waarvan de christelijke studenten vinden dat de CU te veel concessies doet en niet groen genoeg is. Milieu en politiek ook in Trouw. Bomen en dieren kunnen niet praten, maar in de Limburgse gemeente IJsden-Margraten krijgen ze een woordvoerder. Dat is kort geleden de natuur erkend als rechtspersoon. Dat is als eerste in Nederland. Politieke partij Pro, waarin GroenLinks, PvdA, D66 en onafhankelijk progressieve raadsleden zijn verenigd, heeft dat voor elkaar gekregen. De partij ziet naar eigen zeggen dat de prachtige natuur in IJsden-Margraten wordt bedreigd door vakantieparken, bestrijdingsmiddelen en mountainbikers, om maar wat te noemen. Als daar vergunningen voor moeten komen, praten er allerlei slimme mensen mee die de economische belangen vertegenwoordigen. En nu ook iemand die spreekt namens de vogels en de bloemen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture perfect world. Something came sneaking in underneath both of our skins. And we bottled it up till we both had enough and we'd make a scene. All these broken bottles, bottles, man, we all torn up. Look at all the glass on the floor. Bottles, bottles, yeah, we messed things up. And I don't even know what we're fighting for. Bottles, bottles, man, we all torn. No, can't remember what we're fighting. Crystal was dat met Bottles. U hoorde het net, in Gaza-stad zitten het Al-Shifa en het Al-Quds ziekenhuis sinds zaterdag zonder brandstof. Alle essentiële medische zorg is afgeschaald. Carla Jonkers is hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis en staat in nauw contact met de hulpverleners daar. Goedenavond, mevrouw Jonkers. Goedenavond. Wat kunt u op dit moment zeggen over de situatie daar in de ziekenhuizen? Ja, dit is voor ons echt een horrorscenario. Dit is iets waar we natuurlijk al een aantal weken voor waarschuwen. En nu is het echt zover dat de ziekenhuizen buiten bedrijf zijn geraakt. En dat betekent dat we geen mensen meer kunnen helpen in het ziekenhuis. Dat we proberen de patiënten die daar zijn nog zo goed mogelijk te verplegen. Maar voor de mensen die afhankelijk zijn van levensreddende apparatuur, dan moet je denken aan beademing, couveuses, nierdialyse. Ja, is dit natuurlijk verschrikkelijk. Ja, want wat kunt u beschrijven wat u hoort van mensen daar? Hoe ziet het eruit? Ja, wat we horen is dat de situatie in de ziekenhuizen echt verschrikkelijk is. Er liggen zowel in het Al-Shifa als in het Al-Quds heel veel lichamen die niet meer begraven kunnen worden, omdat de ziekenhuizen omsingeld zijn en het te gevaarlijk is om naar buiten te gaan. Er liggen ook veel mensen op straat, dode lichamen, maar ook mensen die gewond zijn geraakt, waar we op dit moment niet bij kunnen komen. En dan in het ziekenhuis, wat we horen van de artsen, is dat zij voor hele moeilijke keuzes staan. Dus er zijn te weinig verdovende middelen. Ja. Er is geen bloed meer om mensen te opereren. En ze zien heel veel patiënten met brandwonden. Nou, om die goed te kunnen verzorgen, heb je schoon water nodig. Heb je verbanden nodig die je met regelmaat moet kunnen wisselen. En daar is allemaal tekort aan. Ja. En daarbovenop is er natuurlijk ook geen water en geen voedsel voor de mensen in het ziekenhuis. Nee, en u had het net over patiënten die afhankelijk zijn van apparatuur, bijvoorbeeld baby's in couveuses. Wat voor minimale hulp kan daar nog voor geboden worden? Ja, we weten ongeveer dat er 5000 vrouwen per maand bevallen in Gaza. Dat betekent dat er zo'n 180 baby's per dag worden geboren. Ja. Die vrouwen kunnen niet meer naar een ziekenhuis komen. Voor de vroeggeboren baby's in het ziekenhuis betekent dat we ze proberen warm te houden. Ik heb een beeld gezien van een handmatige reanimatie van een kleine baby. Ja, er zijn ook al verschillende baby's overleden ondertussen. Ja. En die vrouwen die niet in het ziekenhuis kunnen komen, waar gaan die heen? Ja, heel veel mensen zitten dus nu in opvangcentra die overvol zijn. En die bevallen dus daar. Je kunt nergens naartoe. In Zuid-Gaza is de situatie dan nog wel iets beter, omdat daar nog wel ziekenhuizen zijn waar mensen naartoe kunnen. Ja. Maar in Noord-Gaza is dat niet mogelijk. Dus dan bevallen vrouwen op de plek waar ze op dat moment zijn. Ja. Nou waren er vandaag diverse berichten over evacuatiepogingen. Wat weet u daarover? Ja, we hebben gisteren de mensen zeg maar die veilige haven hadden gezocht in het Al-Quds ziekenhuis kunnen begeleiden als Internationaal Rode Kruis. Die zijn door een humanitaire corridor gegaan en hebben daar zijn naar het zuiden getrokken. Ja. En we hebben vandaag geprobeerd om een konvooi van lege ambulances vanuit Zuid-Gaza naar Noord-Gaza te laten rijden om daar patiënten te evacueren. En dat is helaas niet gelukt, want dat konvooi is niet toegelaten. Dus die, door wie niet toegelaten? Aan een checkpoint door de Israëlische Armed Forces. En weet u ook waarom niet? Nou ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar er werd gezegd dat er een security incident zou zijn, waardoor het niet mogelijk was om verder te gaan. Ja. Maar het konvooi was wel vooraf gekleerd met alle partijen. Want dat is juist de rol van het Rode Kruis, om te zorgen dat we dat soort dingen goed afstemmen. Ja, we hoorden net een militair deskundige zeggen dat als het waar is wat Israël zegt, dat Hamas zich verschuilt onder die ziekenhuizen, dat een aanval dan, dat zo'n ziekenhuis dan niet meer onder het humanitair oorlogsrecht valt. Nou bent u, neem ik aan, geen oorlogsrechtdeskundige, maar ja, voor de zieken, de hulpverleners en de andere mensen in die ziekenhuizen wordt dat oorlogsrecht dan een beetje een holle frase, of niet? Nou, ik denk dat het iets genuanceerder ligt. Ik ben inderdaad geen expert, maar ik heb daar de afgelopen weken natuurlijk wel verschillende keren vragen over gekregen. Kijk, het lijdt geen twijfel dat die ziekenhuizen op dit moment volop in bedrijf zijn. Dat daar heel veel patiënten zitten, dat daar heel veel mensen, duizenden mensen waren die daar een veilig heenkomen hadden gezocht. Dus het is niet zo dat je dan zomaar een ziekenhuis mag aanvallen. En hulpverleners, ziekenhuizen en burgers zijn altijd beschermd onder het internationaal oorlogsrecht. Ja. Nou heeft de Nederlandse regering vandaag bij monden van de staatssecretaris gezegd dat zieke en gewonde kinderen eventueel naar Nederland kunnen komen in samenwerking met organisaties als het Rode Kruis. Is dat een haalbaar plan? Nou, op dit moment ligt daar nog geen concreet verzoek of nog geen concreet plan voor. Het is zo, mijn collega heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan de Egyptische grens. En hij geeft ook aan dat er in Egypte voldoende capaciteit is om op dit moment ook gewonde kinderen op te vangen als ze de grens overkomen. En dat is absoluut de vorm die voor ons de voorkeur heeft, omdat verzorgers dan ook met de kinderen mee kunnen reizen en daar kunnen blijven. Het is dichterbij de cultuur, de taal. Is allemaal veel gemakkelijker dan mensen veel verder weg verplegen. Dank u zeer, Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So don't. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Ben E. King gaat nooit verloren. Stand by me. Ja, het zal u hopelijk niet ontgaan zijn. De campagne draait op volle toeren. En vandaag ging het toch ineens weer over de mogelijke regeringsdeelname van de PVV van Geert Wilders. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ik dacht eigenlijk dat die optie al van tafel was. Hoe zit dat? Ja, dat dacht ik ook. 10 dagen geleden leek de deur naar regeringsdeelname van de PVV toch behoorlijk op slot te zitten. VVD-leider Jezikus had die deur bij haar aantreden als lijsttrekker van de VVD op een kier gezet. Maar wat ze hoorde in het debat hier op Radio 1 op 3 november... dat beviel haar bij nader inzien toch niet. Meneer Wilders, zijn programma en wat hij hier verkondigt... Ik heb daar echt helemaal niks mee. Dit moet gaan, echt, de 22 november en daarna moet gaan... over oplossingen voor echte reële problemen. One-liners schreeuwen die niet kunnen, gaan dit land niet verder helpen. Dus ik zie, het is echt lang zoeken naar een overeenkomst. Ja, nou, een goed verstaander heeft dan een half woord genoeg... maar ze had wat meer woorden nodig, maar volgens mij hebben we het toch goed verstaan. Ja, want volgens mij zei ze ook nog, u maakt dit land kapot. Nou, daar ga je niet mee regeren, zou ik denken. Heeft Wilders de boodschap niet begrepen? Nou ja, het heeft hem in ieder geval niet van weerhouden om zijn charme-offensief voor te zetten. De toon van de heer Wilders is duidelijk verzoenender, deze campagne, dan in eerdere campagnes. Gisteren tijdens het debat van RTL wilde hij ineens met z'n allen eruit komen als het ging om wonen. En vanochtend, opnieuw op deze zender, was hij ook al zo verzoenend. Ik denk dat wij altijd wel ook een beetje karakterologisch, mevrouw Jussekus en ik, af en toe op wat thema's wel botsen, maar ook wel... En ook gisteren zag je dat. Heel veel overeenstemming hebben. Ik hoorde haar bijvoorbeeld zeggen... als het gaat om bezuinigingen die nodig zijn voor lastenverlichting. Zij zei, nou, als VVD willen wij dan bezuinigen op immigratie... en op ontwikkelingshulp. Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Dus er zijn ook verschillen tussen ons natuurlijk. Dat is goed, er zijn twee verschillende partijen. We willen hier wat verder gaan, zij willen wat anders. Maar er zijn ook wel voldoende overeenkomsten... om in ieder geval elkaar niet uit te sluiten. Ja, nee, dus het is vrijwel mogelijk om even bij elkaar te gaan zitten in een kamer... en dan komt het wel goed. Maar of hij ook degene overtuigt die hij wil overtuigen... allereerst de VVD en wellicht ook, want dat was later het geval... de NSC van Pieter Omtzigt, dat is nog wel de vraag. Oké, maar waarom denk je, als de kaarten zo liggen... Dan toch dat hij doorgaat met dit charme-offensief? Nou ja, je moet de kiezer natuurlijk ook een reden geven... om op PVV te stemmen. Hè. De kiezer heeft opties op rechts... en de kiezer wil ook dat er iets met zijn stem gebeurt. En ik kan me voorstellen dat ook Geert Wilders... na 10 jaar buiten te zijn gesloten door diezelfde VVD... Ook weer naar uitziet om een rol van betekenis te kunnen spelen. En ik kan me ook voorstellen dat de Kamerleden... die hem in al die jaren gevolgd zijn... ook wel weer staan te springen om een rol te gaan spelen... in de politiek. En laten we wel wezen, Dylan Jezikus heeft de deur ook nog niet snoeihard, nou ja, echt dichtgeslagen als dat gaat nooit gebeuren. Omtzigt daarentegen, die is heel afhoudend, die heeft duidelijke voorwaarden gesteld over de grondwettelijkheid van de plannen van de PVV, over het respecteren van de religieuze vrijheden van iedereen, en van daaruit ziet hij samenwerking met Geert Wilders niet gebeuren. Maar goed, het is een flinke concessie voor Wilders om te doen... maar ik heb Wilders nog niet horen zeggen dat hij er niet toe bereid is... om die concessie te doen. Nee, en je moet maar heel graag willen bijvoorbeeld. Maar zijn de partij van Pieter Omtzigt en de VVD... er eigenlijk wel mee bezig met een samenwerking met Wilders? Nou, die zijn in deze campagne eigenlijk tenminste vandaag... meer met elkaar bezig. Dylan Jezikus plaatste een filmpje op Twitter... waarin ze het had over de bestaanszekerheid van de middeninkomens. Mensen die nu zeggen, ik zit ongelooflijk in de knel... maar ik kan niet naar de toeslagen. Ik verdien te weinig om vervolgens bijvoorbeeld een hypotheek af te kunnen sluiten... of op een andere manier. En nu moet ik nadenken over of ik überhaupt mijn kind op schoolreisje kan sturen... of ik sta in de supermarkt en ik moet de spullen terugleggen... omdat ik het niet meer kan betalen. Ja, als je die mensen vergeet, de motor van onze samenleving... die dit land ook draaiende houden, die zoveel participeren... dan maak je denk ik als politiek echt een grote fout. En dat zullen wij als VVD niet toestaan. Ja, een mooi verhaal over de middeninkomens en de bestaanszekerheid van die middeninkomens. Maar Pieter Omtzigt was er op Twitter als de kippen bij. Om op te merken dat de VVD de afgelopen 13 jaar toch wellicht iets te maken zou hebben met die bestaanszekerheid. En het gebrek daaraan van die middeninkomens. En bij Bo, zojuist op televisie, deed hij er nog een schepje bovenop. Als zij zegt, er is een probleem met bestaanszekerheid... of wat ze daar zegt, met het middeninkomens, dan is toch mijn eerste vraag, hoe komt dat? Ik vind bijvoorbeeld ook dit, hè, instroom omlaag. Ja... Heel interessant. Dat is heel consequent van de VVD. Hè? Dat doen ze al een jaar of 20 instroom omlaag. Dus in 2012 hadden we 13.000 mensen netto. In 2013 19.000. En nu is netto migratie 220.000. Nooit zo hoog geweest. Ja. Nou, en ook Rob Jetten van D66 bemoeide zich daar ook nog mee op X/Twitter. Okay. En die wees Jezikus erop dat haar partij toch echt aan de macht is geweest in de afgelopen jaren. Ja. Nou, Tot nu toe was Jessicus niet heel happig om terug te blikken. Net als haar voorganger Mark Rutte trouwens, die houdt er ook niet van. En ze wist dat in twee debatten van zich af te houden. Want het is een kwetsbaar punt voor haar dat je de VVD-legacy, zoals dat dan heet, moet gaan verdedigen. Het is de laatste week van de campagne. Ze is een hoge boom, want ze staat er goed voor in de peilingen. Ja. Mijn vermoeden is dat de andere partijen haar de komende tijd vaker zullen dwingen om daar toch maar eens verantwoording over te gaan afleggen. Ja, maar ja, ze kijkt liever vooruit, hè. Wie niet, Chris? Jij toch ook? Dankjewel, Lars Geerts. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, en ook met onze Brusselse lieden gaan we het over de verkiezingen in Nederland hebben. Want EU-correspondent Ardy Stemmerding, goedenavond. Hi, Chris. Hoe zit het eigenlijk? Ik heb best het een en ander gevolgd van de campagne tot nu toe, maar ik heb de woorden Europese Unie nog niet heel erg vaak horen vallen. Nou, die analyse die deel ik met je. En ik heb vanmiddag expres nog even met Lars gebeld, hè, mijn voorganger in dit programma, om te controleren, ligt het nou aan mij of ligt het dus nou aan jou, Chris? Ja. Maar Lars, en die volgt denk ik nog het meest van alle debatten, die zegt, het is gewoon geen thema. En natuurlijk liep Lars ook wel gelijk even in herinnering terecht op buitenlandse onderwerpen, hè, buitenlands beleid, daar win je geen verkiezingen. Nee. Hè, die analyse die klopt natuurlijk. Maar ergens vraag je je toch wel af, hè, in een wereld waar er een oorlog is in Israël, een oorlog in Oekraïne, hoe moet de Europese Unie zich daartoe verhouden? Wat als Trump straks de verkiezingen wint en uit de NAVO stapt, moet er dan toch een Europees leger komen? Ja. Nou, best relevante onderwerpen. Maar het gaat er nauwelijks over. Nee, je zou jezelf af kunnen vragen of de Europese Unie wel buitenland is eigenlijk, zoals de politiek tegenwoordig in elkaar zit. Ik zou een debat over kunnen voeren. Ja, maar goed, in de campagne gaat het er dus niet over. Hoe zit het met de programma's? Hebben de partijen daarin wel aandacht voor de EU? Ja, dan gaat het toch wel echt een stuk vaker erover. Kroon spant dan zonder twijfel natuurlijk de partij Volt. Hè. Ja. Van begin tot eind ademt dat programma EU. Dat zou niet meer staan voor een verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen voor het Europese parlement. Andere partijen wat minder radicaal, maar allemaal toch wel een hoofdstuk over de EU. Alhoewel dat dan wel vaak aan het einde staat, is me opgevallen. Wat overigens natuurlijk weer niet wegneemt dat ze ook wel bij onderwerpen die typisch EU zijn, klimaat, migratie, dat er ook wel de EU door die programma's heen verweven zit, moet ik toegeven. Ja, nou, bij veel partijen weten we natuurlijk wel ongeveer hoe ze denken over de Europese Unie. Maar ja, we hebben die enorm grote in de peilingen nieuwkomer, de NSC van Pieter Omtzigt. Hoe staat die tegenover de EU? Nou, het gevoel dat je eraan overhoudt als je leest wat hij erover in zijn programma heeft staan, is dat het toch allemaal wel een beetje zuinigjes is. Een beetje verstandshuwelijk, hè, met weinig passie. En toch wel een stuk voorzichtiger valt me op in zijn waardering voor de Europese Unie dan het CDA, de partij waar die toch vandaan komt. Omtzigt is natuurlijk ook niet iemand die zegt we moeten nu uit de EU stappen. Nee. Benadrukt ook wat het belang van de EU. Maar je proeft wel dat hij vindt dat Nederland nu toch soms te veel macht uit handen geeft aan de Europese Unie. En daarom wil hij bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een opt-out als Nederland bepaald beleid niet ziet zitten. Hè? En dat zou dus betekenen dat je als land dan kan zeggen, ja, deze regels, daar doen we niet aan mee. Daar willen we een uitzonderingspositie. Ja, het mag ook allemaal niet te veel kosten, geloof ik, hè, bij Pieter Omtzigt. Dat is ook belangrijk, ja. Ja. En zou dat kunnen eigenlijk, zo'n opt-out? Niet zomaar bij elke wet die je bijvoorbeeld in de Europese Unie invoert. En eigenlijk kan het alleen bij een verdragswijziging. Hè? Dus als alle regels in de Europese Unie weer een keer op de schop gaan. Wat we natuurlijk gezien hebben met het verdrag van Maastricht. En wat er misschien binnenkort aankomt met die uitbreiding van de Europese Unie. Maar goed, het fenomeen bestaat wel. Denemarken heeft bijvoorbeeld zo'n uitzonderingspositie als het gaat om migratie en asielbeleid. En dat is nou ook precies het punt waarop Omtzigt oppert dat zo'n opt-out er eventueel zou moeten kunnen komen. Ja. En toch ook wel belangrijk om even te zeggen, daar staat hij niet alleen in. VVD, BBB, PVV, JA21, SGP, allemaal partijen die mogelijkheid ook openhouden. Staat dan wel weer tegenover dat er ook precies het andere bestaat. GroenLinks Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Die zegt, stel nou het lukt niet om het eens te worden over een asielbeleid, dan moeten we juist met z'n allen een coalition of the willing... of nou ja, dan juist niet met z'n allen... Ja. Een coalition of the willing beginnen, hè, van landen die dus wel verder willen gaan binnen in de Europese de Unie. Ja, ja. Okay. Dat soort afspraken dan doen. Ja. En als we de zaak even omdraaien... zijn ze in Brussel een beetje geïnteresseerd in ons politieke gekrakeel hier? Zeker toch wel. Wij zitten zelf hier in Brussel in zo'n verzamelgebouw... midden tussen alle Europese instellingen. En dan merk je de afgelopen weken dat er toch heel geregeld... een journalist je even aanspreekt. Hè? Of nou is uit Polen, hoe zit het nou met die partijen? Of dan komt er weer iemand uit Oostenrijk binnen. En ze komen niet zo gek, hè? Nederland toch vijfde land... vijfde economie van de Europese Unie. Dus ook wel een land dat toch echt meetelt binnen die Unie. En je leest er ook een heleboel over toch wel in de internationale media. Eentje wil ik je niet onthouden, Chris. Vond ik toch wel een hele leuke vanochtend. Ja. Die had het vandaag in de EU Observer over het buzzword van de Nederlandse verkiezingen. Moet je even luisteren. Dat is ook zo'n leuke tool dat je het kan laten afspelen. Ja. Hoe ze dat dan omschrijven. Moet jij raden wat ze zeggen? Bestaanszekerheid. The buzzword of the Dutch election. Doe nog één keertje. Bestaanszekerheid. The buzzword of the Dutch election. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem, ja. Als ik het niet zou weten, zou ik het misschien niet herkend hebben. Nou, maar bestaanszekerheid. Maar ze hebben het dus niet vertaald, maar bestaanszekerheid. Ja. En dan een hele analyse in dat stuk. Waarom ook in een rijk land als Nederland bestaanszekerheid zo'n belangrijk verkiezingsthema is. Ja, ja, nou ja, dus net zoiets als gezellig dan tegenwoordig. Hè? Dat kennen we ook alleen in Engels. En ja, ik kan me nog een legendarisch BBC-interview met Pim Fortuyn ooit herinneren. Ook Omtzigt werd in vorige week zo ongeveer besprongen... door een groep buitenlandse journalisten. Wat zeggen ze over hem? Nou, er stond bijvoorbeeld een hele uitgebreide analyse over hem in de Financial Times... gemaakt vanuit Enschede, hè, zijn geboorteplaats. Ja. En dan een soort zoektocht, een reden van zijn succes... Ja, en daar wordt dan toch de conclusie getrokken dat slecht bestuur en frustratie bij de kiezer, hè, de kiezer richting Omtzigt duwen. Maar dan vinden ze toch wel heel opvallend dat het deze keer niet een partij op rechts is, zoals we hebben gezien bij de LPF, Forum, PVV natuurlijk, hè, die deze proteststem haalt, maar dat het nu een partij is in het midden. En dat vindt Financial Times toch echt wel een heel opmerkelijk fenomeen deze keer. Ja, nou, dat hebben ze ook best goed gezien natuurlijk. Is het ook wel. Ja. Frans Timmermans, die kennen ze natuurlijk allemaal wel in Brussel. Maar ik begrijp dat als het een beetje misgaat hier met de verkiezingen... dat er alweer een nieuwe baan daar voor hem klaar staat. Nou ja, in ieder geval als je Politico moet geloven. Die hadden nog weer een uitgebreide analyse over Timmermans. Hè. Ze roemden nog eens een keer zijn successen, zijn carrière. Het feit dat hij hier bij de verkiezingen voor het Europees Parlement het gelukt was... om de grootste te worden. Hè. Partij van de Arbeid is de grootste hier in het Europees Parlement. Ja. Maar ja, ze zien ook dat hij derde staat in de peilingen. Hebben nog wel hoop voor hem dat hij de winnaar nog kan worden. Want, zeggen ze, Nederlandse kiezers... die bepalen vaak op het allerlaatste moment pas waarop ze gaan stemmen. Maar, zeggen ze, mocht het nou toch niet lukken... dan zou hij misschien wel voorzitter van de Europese Raad kunnen worden. Dat is dus de baan van Charles Michel en de club van regeringsleiders. Ja... Ik moet zeggen, het is wel de enige die het heeft geopperd. En ik heb nog weinig anderen gehoord die dit als een hele serieuze optie zien. Ja. Maar laten we het in de gaten houden als die banencarousel hier echt weer op gang gaat komen. Maar misschien moeten we eerst even die verkiezingen in Nederland af gaan wachten. Ja, als die het heel hard gaat ontkennen, dan is het misschien waar. Dankjewel. Ja, dan hebben wij het de volgende week weer over. Ja, Ardy Stemmering, dankjewel. Tried the Jorik van Noorden was dat met Another Day in London Town van het verzamelalbum Couperus uit 2018. En daarmee kunnen we het eind van deze uitzending tegemoet gaan. Want eerst, de Britse politiekduiders verslikten zich vanochtend bijna in hun cup of tea toen David Cameron plots, in Londen dus, uit de hoge hoek werd getoverd als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De voormalig premier krijgt die functie vanwege allerlei verschuivingen binnen het kabinet van Rishi Sunak. Benieuwd wat twee Nederlandse duiders van de comeback van Cameron vinden. Welkom Fleur Luinsbach, correspondent in Engeland. Hoi, goedenavond. En Hans ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer ten Broeke. Goedenavond. Ja, Fleur, mag ik met jou beginnen? Was er iemand in Engeland die dit konijn uit de hoed zag aankomen? Nee, niemand had dit verwacht. Het is wel inderdaad wel goed hoe je het zegt. Ze verslikten zich echt in hun cup of tea. Terwijl het is echt heel moeilijk om iets geheim te houden in de Britse politiek. Want alles wordt hier altijd gelekt. Dus we weten altijd al best wel veel van tevoren. Maar dit niet. Zelfs de meest ingevoerde politieke analisten wisten hier niet van. En sommigen werden zelfs live on air verrast. Hè, terwijl ze voor Downing Street stonden. En David Cameron daar opeens Downing Street kwam binnenlopen. De oud-premier die natuurlijk in 2016 aftrad. Ja, we hoorden daar straks de presentatoren van Sky News bijvoorbeeld. Ja. En waarom kiest Sunak voor Cameron? Nou, het is natuurlijk een voormalig premier. Hij heeft heel veel ervaring op ook bijvoorbeeld op buitenlandbeleid. Hè. Vandaar ook deze post. Dat is ook wel welkom, die ervaring in een tijd waarin we veel zien in de wereld. Hè. Conflicten, Gaza, Israël, Oekraïne. Het is ook een man van statuur. Hij heeft met bijna alle wereldleiders en regio's te maken gehad. Ook bijvoorbeeld het Midden-Oosten, ook met de Verenigde Staten. Daar heeft hij ook connecties, dus ook handig voor de politiek. Dus ja, Sunak haalt met hem in huis kennis, ervaring, contacten. En ook, maar ja, dat hoort er dan ook weer bij, ook wel bagage en natuurlijk issues op zijn kerfstok. Want Cameron was ook de premier die in 2016 het referendum uitschreef. Ja. En dat leidde natuurlijk tot Brexit. En Precies. Dat was nogal een grote politieke crisis hier. Dus daar wordt hij ook wel als mede verantwoordelijk voor gezien. Ja, nou wordt hij aangesteld vanwege een reshuffle van het kabinet, omdat Suella Braverman weg moest. Braverman, wat zeg jij eigenlijk? Braverman. Ja, die was minister van Binnenlandse Zaken, meen ik. Waarom moest ze weg? Ja, zij wordt ook wel een ambitieuze handgranaat genoemd. En dat is ook wel zo, want zij moest opstappen naar de zoveelste politieke rel. Waardoor er dus inderdaad een soort van stoelendans op gang kwam met ministerrollen. En zij was best wel een polariserend figuur. Zorgde eigenlijk altijd voor best wel veel nieuws hier. Ja. En het laatste controversiële wat ze deed was dat ze de politie partijdig noemde. En pro-Palestijnse demonstraties noemde ze haatmarsen van islamisten. Hmm. En eerder ook nog in dezelfde week noemde ze dakloos zijn een lifestyle choice. Ja. Dus ja, ze had best wel controversiële opmerkingen, ook op het gebied van migratie, wat ook haar dossier is. Ja. En dat zorgde vaak voor ophef. Maar ze had tegelijk ook veel steun aan de rechterflank van de partij. Maar ze heeft nu uiteindelijk toch ontslagen. Nu was de maat vol voor Rishi Sunak. Ja. Meneer ten Broeke, u zat er met uw neus bovenop, hè? Want u was op de thee bij de Britse ambassadeur vanochtend toen u het hoorde, of niet? Ja, ze kwam toevallig, hadden wij een lunchafspraak vandaag en ik heb haar geprobeerd toen te feliciteren met haar nieuwe baas. En ze moest heel breed glimlachen, maar het nieuws was toen nog net niet officieel. Oh, maar okay. we hebben wel over een paar issues gehad waarbij het interessant wordt wat Cameron straks gaat doen. Hè? Want hij heeft natuurlijk op zichzelf, hij heeft natuurlijk de statuur van de oud-premier en dat kan Rishi Sunak ongetwijfeld goed gebruiken in dat kabinet dat door Luinsbach zojuist terecht werd omschreven. Er zitten nogal wat mensen in die misschien niet allemaal ambitieuze handgranaten zijn, maar het is een kabinet wat nogal veel. Een safe pair of hands kan hij goed gebruiken. Ja. Maar in de foreign affairs, waar hij nu verantwoordelijk voor gaat worden als minister van Buitenlandse Zaken, heeft natuurlijk ook een apart historie. Kijk, Libië is nou niet echt als een groot foreign policy succes aan te duiden. En daar gingen Cameron en Sarkozy destijds vol in. Ja. Syrië heeft hij het begin van de oorlog meegemaakt. Was ook niet overtuigend wat de Britten daar op de mat lichten, zal ik maar zeggen. En hij wilde heel graag toenadering tot China zoeken. En daar denken denken we toch nu 10 jaar later ietsje anders over. Ja, en dan ook nog die Brexit. U hebt met hem te maken gehad, hè? In welke hoedanigheid en hoe was dat? Ja, eigenlijk 2 keer. Aan de ene kant, ik zat destijds in het campagneteam van Mark Rutte. En we keken ook naar hoe die jonge Cameron dat daar deed. Als een soort van opvallende nieuwe jonge leider in het Verenigd Koninkrijk. Kijk, de Lib Dems met Nick Clegg, die overigens ook heel close is met Nederland en met de Nederlandse liberalen, want de Nederlandse moeder spreekt goed Nederlands. Die vormde toen een coalitie samen met Cameron in 2015, zo'n Liberal Conservative Coalition. Dat kennen de Britten helemaal niet. Daar zijn ze ook niet heel erg gewend, wij wel. En die voorbereiding, die aanloop, die was voor Cameron heel succesvol. Hij muntte toen de Conservative of compassionate conservatism. Daar hebben wij toen wel naar gekeken. Hij was ook eigenlijk een soort voorloper van groen-rechts. Dat was voor Mark Rutte wat minder succesvol op dat moment. Maar we keken daarnaar. En later heb ik hem ook nog een keer ontmoet in Downing Street 10... toen we daar met een aantal Kamerleden op bezoek waren. Het is een hele schappelijke, joviale man. Ja. Maar goed, het wordt heel interessant om te zien. Want je hebt eigenlijk natuurlijk 2 groepen in zijn partij. De Tories, de Leavers en de Remainers. Nou, de Leavers, degene die dus echt weg wilden, die Brexit wilden, die houden niet echt van hem. Want hij was natuurlijk niet voor die campagne, maar hij schreef wel dat referendum uit, een dramatisch besluit. Yeah. En de Remainers, ja, die beschuldigen hem dus van het uitschuiven van dat referendum, wat uiteindelijk die nefaste gevolgen had voor Groot-Brittannië. Mm. Tegelijkertijd is hij wel de laatste premier die heeft geprobeerd tussen deze 2 groepen ook een soort van midden te houden. Dus misschien dat het voor Rishi Sunak gaat werken. Maar ik hou me hard vast. U houdt me hard vast. Oké. Okay. Nou ja, en Fleur Lansbach. Hij krijgt meteen ook al een flink lastig dossier op zijn bord. Want de zogenaamde Rwanda-deal, dat was een idee van mevrouw Braverman, om migranten die illegaal naar het VK komen meteen uit te mogen zetten naar Rwanda, zodat ze daar hun procedure moeten voorlopen. Controversieel plan dat aanstaande woensdag door de rechter wordt getoetst. Wat kan dat voor gevolgen hebben voor Cameron, als de rechter bijvoorbeeld zegt het mag niet? Nou, het heeft meer de gevolgen voor de hele regering, Rishi Sunak. Want die beloofde, we gaan de bootjes met migranten en asielzoekers die illegaal aankomen, die gaan we stoppen. Dat was een van zijn beloftes. Ja. En centraal aan dat beleid is inderdaad dat plan om migranten op een vliegtuig naar Rwanda te zetten. Zo van, ga daar maar je asiel aanvragen. En dat lukte eigenlijk al bijna. Vorig jaar stond er al een vliegtuig op de landingsbaan klaar met mensen erin. Mm-hmm. Maar toen waren er toch allerlei juridische problemen. En nu zit het eigenlijk al een jaar vast in de rechtszalen. Woensdag komt dus die uitslag. Mag het nou of mag het niet? En stel de rechters die zeggen het is in strijd met Europese mensenrechten, dan komt er een heel debat hier op gang over, hey, moeten we dan niet uit die Europese mensenrechtenverdragen stappen? Want daar was toch Brexit voor? Wij gingen ons toch niet meer laten leiden door het beleid uit Brussel? En dat is de ene kant wat kan gebeuren. En de andere kant is, stel nou die rechters die zeggen, het is wel legaal om migranten naar Rwanda te sturen, dan vertrekt zo direct het eerste vliegtuig hier, zo snel mogelijk, naar Rwanda. En dan zullen andere Europese landen daar ook wel hun ideeën over hebben en misschien ook wel dat voorbeeld volgen. Ja, want wat denkt u, meneer Ten Broeke, kan dat gevolgen hebben voor wat andere Europese landen doen? Zeker. Iedereen kijkt naar die uitspraak die woensdag gedaan gaat worden. De Britten doen iets waar ook in andere Europese landen en ook in Nederland over wordt nagedacht. Je ziet, bijvoorbeeld hier in Nederland, we natuurlijk ook kijken van, gaat dat werken? Hè? Dat je dus aan asielzoekers niet opneemt in eigen land, maar daar een deal maakt met andere landen, moeten ze daar wel veilig kunnen zijn? Safe third country, zeggen we dan. Nou, daar heeft een Britse rechter een eerste aanleg van gezegd dat kan en dat mag. Maar dat wordt dan nu betwist vanwege dat vliegtuig waar mevrouw Lansbach het zojuist over had. Yeah. Dat zou dan in strijd zijn met artikel 3 van de Europese Conventie van de Mensenrechten. Nou, we moeten dat zien. Volgens mij hebben de Britten al heel veel geld uitgegeven hiervoor. Zo'n 140 miljoen pond heb ik me laten vertellen. Dus er is wel veel aan gelegen voor deze regering die nu zit, die dit als een van zijn top 5 speerpunten heeft aangemerkt. Ja. Om dit over de streep te trekken. En andere Europese landen zullen daar naar kijken. Het lijkt ook een beetje op wat Denemarken al heeft gedaan, ook met Rwanda. Zeker. Goed, dus meteen een flinke klus ook voor David Cameron. Hartelijk dank, Fleur Lansbach en Han ten Broeke. Tot slot, Wat een feestjaar had moeten worden voor Couperus-liefhebbers, lijkt te eindigen in mineur. Het Louis Couperus Museum in Den Haag sluit vanaf januari de deuren als er geen nieuwe geldschieter wordt gevonden. Drijvende kracht achter het museum is Caroline Westerholz. Goedenavond, mevrouw Westerholz. Goedenavond. Ja, in dit uitgerekend aan het eind van het Couperusjaar. Het klinkt cynischer dan ik het bedoel, maar was de cirkel rond voor u? Nou, het begon een punt te bereiken dat het niet meer te betalen is. En dan leek het ons beter om dit aan te kondigen op een hoogtepunt dan om het museum langzaam te laten doodbloeden. Hmm. En we hebben in dit Couperusjaar meer bezoekers gehad dan ooit tevoren. En ontzettend veel publiciteit. Dus dit is wel het moment om zoiets aan te kondigen. Treurig maar waar. Ja, en dat aankondigen, ik neem aan dat u daarmee hoopt dat morgen de telefoon gaat en dat er iemand zegt, ik ga geld geven. Precies. Nou, daar werken we dan nu aan mee. Met alle plezier. U woont boven het museum, u stopt er al jaren veel geld in. Ja, als ik in Nederland ben, hè, want ik verblijf veel in mijn geboortestad Londen. Ja, maar het moest nu maar eens klaar zijn. Het gaat gewoon echt niet meer. Nee, ik bedoel, ik heb hier in de loop der jaren duizenden en duizenden euro's in gestopt. Maar het kan gewoon niet zo voortgaan. Nee, wat gaat er verloren als het echt dicht gaat? Nou ja, een uniek en misschien wel het meest actieve schrijversmuseum in Nederland. Er zijn niet zoveel schrijversmusea ten eerste. En er is er bijna geen die van iedere tentoonstelling wel een soort belevenis maakt. Wij hebben tentoonstellingen gehad op alle gebieden van alle kunsten, waar Couperus ook alles van wist. De beeldende kunst, de muziek, de opera, de architectuur. Noem maar op, we hebben van alles erbij betrokken in de loop der jaren. Ja. En dat is toch wel uniek voor ons land. Ja, want als ik morgen nog even kom kijken, wat zie ik dan? Op het ogenblik ziet u 6 installaties die te maken hebben met allerlei vormen van presentatie van Couperus, zelfpresentatie. Enerzijds de net geklede dandy, anderzijds de vagabonderende stoutert, die ging kijken in kroegen in Amsterdam en Parijs en Rome. Mm-hmm. Om het gewone volk te bestuderen. Dan een installatie over de verschillende types mannen en vrouwen in zijn werk. Dit is een heel modern, eigentijds beeld van Couperus, wat ja, helemaal aansluit bij de huidige interpretatie van het gendergebeuren. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de telefoon niet al begint te rinkelen bij u, maar hoe is dit Couperusjaar geweest? Nou, het was natuurlijk fantastisch. We hebben ontzettend veel belangstelling gehad. En zoals ik al zei, meer bezoekers dan ooit. Dan is mijn boek verschenen, wat gelukkig een enorm succes heeft en nu al in de tweede druk is. Die geïllustreerde biografie van Couperus. Ja. Er is ontzettend veel gebeurd. En dat verzacht iets van, dat verzacht iets van deze narigheid, dat boek? Dat boek is natuurlijk niet voor niks geschreven. Er staan ook, ik weet niet hoeveel foto's in van tentoonstellingen in ons museum. Dus het is ook een beetje een soort monument geworden van wat we hier allemaal gedaan hebben, mochten we hier dichtgaan. Ja. Uw vader was Albert Vogel en hij was een befaamd voordrachtskunstenaar die veel Couperus las. We willen graag een klein stukje laten horen uit hoe hij de boeken der kleine zielen voorlas. Misschien haalt dat ook nog iemand over om er geld in te steken. Hij reciteerde. Hij las niks voor. Hij deed allemaal uit zijn hoofd. Jeetje, ja. Nee, ik was er niet bij. Maar goed dat u het zegt. Uit zijn hoofd. De boeken der kleine allemaal zielen. Allemaal uit zijn hoofd. Alfred Albert Vogel. Het was misschien vreemd, maar Constance naast Paul voelde zich tevreden. Gelukkig. In jaren had ze dit niet zo meegemaakt. En tranen welden telkens op in haar ogen. Ze wist niet waarom. Op die eerste familiebijeenkomsten bij mama had ze dat zwak voor familie toch niet meteen zo intens gehad. Misschien omdat ze te schuchter geweest was. Oh, hoe was het mogelijk geweest dat ze die 14 eenzame jaren in Brussel had kunnen doorbrengen? In jaren had ze het weldadige van liefde, vriendschap, alleen gevoel voor haar kind. Nu voelde ze voor hen allen. Ja, ik kan u zien. U zat mee te mimen, hè? Kent u het ook uit uw hoofd? Bijna helemaal, ja. Ja, u hebt in ieder geval de dictie van uw vader geërfd. Dat hoor ik wel. Mijn stiefvader. Nou ja, het zit dus niet in mijn bloed. Anders was ik zelf wel het toneel opgegaan, maar dat heb ik nooit gedaan. Oké.